FM-ko 87.0 libre darrai. Gasteizko Alabedi irratiari esker, Tastasek betetzen zuen lekua uin libreak emititzen jarraitzen du. Baina aurrera egin ahal izateko, Bilboko jendearen eta kolektiboen laguntza ezinbestekoa da. Horregatik, martxan jartzen ari garen komunikazio egitasmo berri honetan parte hartzeko gonbidapena luzatu nahi dizuegu. Irratsaioak, laguntza ekonomikoa edozein motatako erakarpenak ongietorriak dira. Gurekin harremanetan jartzeko, idatzi ezazu, 87.0@gmail.com elbidera, edo ronda amabin dagoen zirika txokotik pasa zaitez, ostegunero 7etan alba da. 87.0 irratia zure zain dago.